NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het was dit jaar de warmste zomer ooit gemeten, dat melden de VN en de EU. De temperatuur was zo'n 17e meer dan het gemiddelde van de afgelopen decennia. Klimaatrecords zullen zich blijven voordoen, zegt het Klimaatbureau van de EU, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe minister van Defensie benoemd. Rustem Umerov was door president Zelensky al voorgedragen als vervanger van Oleksiy Raznikov. Die zou te weinig hebben gedaan om corruptie tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen een man die zijn huisarts zou hebben neergestoken. De huisarts overleefde de aanval, maar raakte zwaar gewond. De verdachte van 39 is volgens deskundigen geheel ontoerekeningsvatbaar. Daarom eist het OM geen gevangenisstraf. En bij 4 schapenhouders is het blauwtongvirus gevonden. De bedrijven mogen tijdelijk zo goed als geen dieren meer vervoeren, zegt het ministerie van Landbouw. Blauwtong is niet gevaarlijk voor mensen. ANWB Verkeersinformatie. De A59 van Den Bosch naar Zonzeel is dicht tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan vanaf Den Bosch via Tilburg over de A2, A65 en de A58. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem staat file bij Westervoort 3 kilometer. Het oponthoud is ruim 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. De LHBTI-gemeenschap in het Midden-Oosten stond de afgelopen jaren al onder grote druk. Maar de afgelopen tijd lijkt er een hele nieuwe, repressieve golf op gang te komen. Gewelddadige knokploegen in Libanon die gaybars bestormen. Of kijk naar Irak, waar een wet in de maak is die voorschrijft dat op homoseksualiteit de doodstraf moet komen te staan. Waar komt dit vandaan? Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen in China, waar de economie meer en meer in het slop raakt. Met alle gevolgen van dien. Zelfs voor ons hier in Europa. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. China leek een aantal jaren geleden nog op weg om binnen niet al te lange tijd de grootste economie van de wereld te worden. Maar de Chinese motor hapert. Gisteren nog bleek dat de Chinese dienstensector flinke klappen krijgt. En volgens de Amerikaanse president Biden is de Chinese economie een tikkende tijdbom. Wat betekent het als China economisch wegzakt? En hoe komt het eigenlijk? Daarover Frank Pieke, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit van Leiden. Welkom, meneer Pieke. Ja, goeiedag. Een tikkende tijdbom, hè, zei president Biden een paar weken geleden over de Chinese economie. Bent u het eens met die kwalificatie? Nou, dat vind ik een beetje een Amerikaans triomfantisme. Van uiteindelijk is het model van China in elkaar gezakt. En het goede oude Amerikaanse kapitalisme zal zegevieren. Dus dat moet je echt wel met een korreltje zout nemen in de conflict tussen China en Amerika, ja. Eerlijk gezegd. Maar toch. Maar dat wil niet zeggen dat. Ja, precies. Dat er is best wel iets aan de hand in China en best wel heel erg veel. En dingen waar mensen ook heel erg zorgen over moeten maken. Misschien meer zorgen dan ze nu doen. Ja. Want het is nog niet zo lang geleden dat je bij China toch een jaarlijkse groei zag van meer dan 10%. Dat is al lang niet meer zo. Hè? Kunt u uitleggen waar de grootste pijn zit en hoe het dus komt dat die economie ineens zoveel klappen krijgt? Nou, ten eerste is het natuurlijk normaal dat die 10% of 10% plus groei op een gegeven moment minder wordt. Dat hebben ze 15 jaar lang ruim volgehouden, wat een mirakel is geweest. En dat gaat natuurlijk niet eeuwig door, dat wisten ze natuurlijk ook en dat wist iedereen. Mm-hmm. Dus een vermindering van de groei naar het niveau van 8-7%... was eigenlijk iets waar ze ook prima mee konden leven en eigenlijk dat ook wel verwachten. Het probleem is nu dat het nog verder inzakt, in 2023 met name, naar het niveau van 5% of lager. En dat is dus wel iets waar ze niet op gerekend hadden. En dat leidt ertoe dat je moet gaan zeggen van ja, is er niet echt iets aan de hand waar ze echt meer aan zouden moeten doen dan ze tot nu toe hebben gedaan. Mm-hmm. Want je ziet bijvoorbeeld grote problemen in de Chinese huizenmarkt. Hè? Ook de productiecapaciteit hapert behoorlijk. Zijn dat de sectoren waar de meeste pijn momenteel zichtbaar is? Ja, maar het probleem is eigenlijk het probleem is geen probleem. Het is een opstapeling van heel veel problemen die nu allemaal tegelijkertijd hun wasdom bereiken, zeg maar, echt acuut worden. Mm-hmm. Dus je kan niet op één bepaald punt, één bepaald pijnpunt de vinger leggen. En nou zeggen, als we dat oplossen, dan zijn we klaar. Er zijn een hele trits van dingen die ze moeten aanpakken. Die zijn vaak ook heel erg verschillend. En soms zelfs een beetje met elkaar in tegenspraak. Dat maakt het zo lastig. Dus je ziet inderdaad een vermindering van de economische groei in het algemeen. Daarmee ook een vermindering van de consumptie in China. Dus mensen houden de vingers op de knip en kopen niet meer zoveel. Dat leidt tot de dreiging in ieder geval van deflatie, dus van prijsdalingen. In plaats van, zoals wij dat hebben, inflatie van prijsstijgingen. En dat zal weer leiden tot het minder aantrekkelijk maken van het produceren van goederen, want de prijzen gaan naar beneden. Er is een overcapaciteit, dat is eigenlijk de reden daarvan, in de productie, in de productie van goederen. De Amerikaans-Chinese rivaliteit speelt natuurlijk een enorm grote rol. Die vastgoedzeepbel die nu eindelijk barst, maar die onlosmakelijk is verbonden met het feit dat lokale overheden veel te afhankelijk zijn geweest en dat wist men ook, van de inkomsten die het verkoop van vastgoed oplevert voor die lokale overheden. Het is een slecht, nog steeds een vrij slecht sociaal zekerheidsnet. Het allergrootste probleem wat mij betreft is het prioriteren van nationale veiligheid en Xi Jinping's grootmachtsambities. En die zijn veel belangrijker voor de groep leiders dan economische groei. En dat is eigenlijk nog het grootste probleem. Het is eigenlijk een politiek probleem. Dus u zegt eigenlijk, de president Xi, die heeft zich trouwens niet al te lang geleden nog voor het leven benoemd. Hè? In principe zit hij er nog heel lang. Richt zich veel meer op die nationale veiligheid. En dan denk ik ook natuurlijk meteen aan Taiwan bijvoorbeeld. Hè? Alle gedoe dat daar momenteel omheen is ontstaan. Ja. Dan op het aanpakken van die economische problemen die u schetst. Ja, daar hebben ze dus wel een plan voor. Maar dat plan is aan eind juli is dat wereldkundig gemaakt. Maar dat is eigenlijk een beetje slap. Er staat niet veel echt structureel zin, niet echt iets. Er wordt ook niet nieuwe financiering beloofd van een centrale overheid die best nog wel ruimte zou hebben om een aantal van die problemen echt fors aan te pakken. Het andere probleem dat ze niet aanpakken is de hervorming van het belastingssysteem, wat aan de basis ligt van heel veel van de andere problemen trouwens. Kortom, het is een beetje pappen en nat houden, dat pakket. En het allergrootste probleem hierbij is dat ze ook niet meer willen luisteren naar het advies van mensen die het echt wel beter weten. Economen die jarenlang hebben bijgedragen aan het vormgeven van het Chinese groeimodel. Die mensen zijn eigenlijk allemaal buitenspel gezet. En een nieuwe groep mensen, van meer jaarknikkers voor Xi Jinping, bepaalt nu waar het economische beleid heen gaat. En die mensen zijn gewoon minder geïnteresseerd in economische groei. Maar die weten ook veel minder over economie. En dat is wat mij betreft best een heel fors probleem. Ja. En heel veel van de problemen zijn daar ook wel een beetje op terug te leiden, eerlijk gezegd. Ja. President Xi krijgt dus eigenlijk niet eens meer de informatie die hij zou moeten krijgen. Of in elk geval, er is niemand meer in zijn directe kring die tegen hem opstaat en zegt, wacht even, we moeten onze prioriteiten echt even verleggen. Ja, nou, hij heeft dat zelf natuurlijk gewild. Hè. Hij heeft zelf eigenlijk iedereen die hem anders zou vertellen, heeft hij eruit gezet. Dus het is een probleem van eigen makelij. Het is niet dat hij dus een keizer is die helaas slechte adviseurs heeft. Hij heeft die adviseur zelf benoemd. Ja. Dus hij kan alleen maar zichzelf verwijten wat er aan de gang is. Maar dat heeft echt te maken met het feit dat zijn prioriteit ligt bij de grootsheid van China, het succes van China in de wereld en natuurlijk ook zijn eigen persoonlijk succes. Ja. En dat los je niet zomaar op. Daar kan een economische adviseur ook niet tegen op, ben ik bang. En nou zien we dat er echt een. Ja, sorry meneer Pieter. Nou zien we de afgelopen jaren die enorme rivaliteit, hè, tussen de Verenigde Staten en China. U refereerde er al even aan. Ja. Moeten de Amerikanen hier nou blij mee zijn dat die Chinese economie verzwakt? Is dat goed nieuws, bijvoorbeeld voor de Amerikaanse concurrentiepositie ten opzichte van China? Voor de Amerikanen vinden dat het heel goed nieuws is. Want hun doel is expliciet is om China een kopje kleiner te maken. Hè? China kapot te maken. Dat is hun expliciete doel. Dat zeggen ze ook. Dus dit is natuurlijk muziek in hun oren. Maar ik denk eigenlijk dat het niet in Amerika's belang is, tenminste als je economische groei en welstand als een prioriteit ziet. Mm-hmm. De Amerikaanse en de Chinese economie zijn enorm verweven. Grote Chinese bedrijven hebben China ontzettend nodig voor een eigen innovatie, want China is ook een innovatiekern geworden van de wereld, voor de markt, voor productie en dergelijke. En zonder die Chinese economie, die complementair is aan de Amerikaanse economie, zal Amerika ook gewoon een stuk armer worden. Dat geldt natuurlijk nog veel meer eigenlijk voor Europa. Ja. Dus we hebben eigenlijk allemaal dat China het economisch goed doet. En dat, het, dat die groei door blijft gaan. Maar we hebben er natuurlijk ook belang bij dat die obsessie met nationale zekerheid en die obsessie met de concurrentie met Amerika en de Chinese grootheid, dat daar nu is wat minder, dat wat minder wordt. Dus ja, wat dat betreft hebben we in het buitenland, dus in Amerika en ook in Europa, best een lastige taak. Want aan de ene kant willen we het beste voor China, ook omdat het goed is voor ons. Aan de andere kant doen de Chinezen samen met de Amerikanen trouwens dingen die gewoon heel erg moeilijk daarmee te rijmen zijn. En dat is de spagaat waar we op het ogenblik in zitten. Amerika en China willen gewoon heel graag een robotje vechten en kijken wie het sterkste en gemeenste jongetje in de klas is. En zolang ze daarmee bezig zijn, staat economisch beleid in die beide landen gewoon op plaats 2. Misschien wel zelfs plaats 3 soms. Ja. En daar komen we niet uit. Nou zag ik tot slot, meneer Pieker, nog een interessant feit. Hè? Dat je toch iets wonderlijks ook in China ziet, namelijk dat de bevolking aan het krimpen is. Er wonen nu nog 1,3 miljard mensen, grootste land ter wereld. Of inmiddels, geloof ik, net ingehaald door India. Maar de verwachting is dat in 2050 nog maar 800 miljoen mensen zijn in China. Ja. Dat zal ook... Dat is onvermijdelijk. Ja. Dat is onvermijdelijk, dat gaat gebeuren. En het is niet dat men dat niet wist. Hè. In China, waarschuwingen erover zijn al in de jaren 90 gegeven door Chinese demografen. En die zijn systematisch in de wind geslagen door het regime. En nu zitten we dus inderdaad op het punt dat de Chinese bevolking sterk gaat krimpen. Overigens volledig volgens het plan van de één-kind-politiek van de jaren 80. Mm-hmm. Moeten we wel daarbij zeggen. Dus ze krijgen eigenlijk precies wat ze wilden. Maar ze wisten eigenlijk niet wat goed voor hun was. Want een bevolking van 800 miljoen klinkt groot en klinkt niet problematisch. Totdat je beseft dat de beroepsbevolking daarbinnen ontzettend kleiner is dan die nu is. Ja. En dus het aantal mensen dat afhankelijk is, ouderen en jongeren misschien dan ook tegen die tijd. Die groepen zijn veel groter dan de mensen die het geld moeten verdienen. Ja. Dat is echt het probleem. Dus niet de absolute omvang van de bevolking, maar de structuur van de bevolking is echt het grote probleem. En daar hadden ze zich in de jaren 80 helemaal geen rekenschap van gegeven. Nee. Dat zitten ze niet. Frank Pieke. Dat betalen ze nu er eigenlijk de prijs voor. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw uitleg over het feit dat de Chinese economie flink aan het haperen is. Frank Pieke dus, hoogleraar moderne China-studies aan de Universiteit van Leiden. Bureau Buitenland. بأرض الرب مملوعة مملوعة ترويج للمسلمين هذا عم نحكيكم وهي البداية. Ja, u hoort hier een aanval op een gay bar in Beirut 2 weken geleden. En de dader, een van de daders die u hier hoort, is lid van een nieuw opgerichte extreem christelijke groep. Ook in Libanon ben je, laat dit fragment wel zien, als LHBTI'er niet meer veilig. Een trend die je overigens ook in andere landen in het Midden-Oosten ziet. De gast bij mij is Farah Kanaan, Midden-Oosten-correspondent. Welkom, Farah. Nou was het al moeilijk, hè, voor de LHBTI-gemeenschap in het Midden-Oosten, maar het lijkt er alleen maar moeilijker op te worden. Zie je echt een soort nieuwe repressieve golf die zich richt op die LHBTI-gemeenschap? Absoluut. Je ziet gewoon in meerdere landen in het Midden-Oosten dat er wetsvoorstellen liggen die specifiek homoseksualiteit strafbaar willen stellen. In zeer extreme mate ook. Dus echt dat ze om de doodstraf vragen. Ja, dat is in Irak, hè? Dat is in Irak. In Libanon liggen er ook 2 wetsvoorstellen uit verschillende hoeken die vragen om in ieder geval gevangenisstraf. Mm-hmm. Dit, in Libanon is het technisch gezien niet illegaal. Er is een oude wet die zegt dat onnatuurlijke geslachtsgemeenschap dat verboden is. Maar ja, goed, het is niet expliciet zo dat je geen seks mag hebben. Mm-hmm. Tussen mannen of vrouwen. Maar je ziet het dus vanuit de wetgevende macht. Hè, ja. Dus in verschillende landen, Libanon, Irak. Of laten we even bij Irak nog iets uitgebreider stilstaan. Ja. Dat er dus nu een wet in de maak is. Het gaat natuurlijk echt heel ver. Die zegt op homoseksualiteit moet de doodstraf komen te staan. Moet de doodstraf komen te staan. Het gaat hier om een onafhankelijk parlementslid. Die heeft recentelijk dus een wetsvoorstel ingediend dat op homoseksualiteit de doodstraf moet komen te staan. Maar dat ook voor het promoten van homoseksualiteit dat daar gevangenisstraffen op moet komen te staan. Ja. En verkleden als vrouwen, dus transseksuelen, dat daar ook gevangenisstraffen en boetes op moeten komen te staan. Dus het is gelijk heel wijdverbreid anti-trans, anti-homoseksualiteit. En wordt dat breed gedeeld in de Irakese samenleving? Dat is zeker zo. Ik bedoel, het is gewoon cultureel gezien wordt het gewoon niet gezien als iets wat een doorsnee is. Er zijn ook veel mensen die gewoon zichzelf niet kunnen zijn. En gewoon hun levens in de marges moeten leiden. Maar het is natuurlijk een verschil tussen weten dat het niet geaccepteerd wordt en je daaraan aanpassen. Mm-hmm. En echt doodsbang moeten zijn dat je iemand tegenkomt die je gaat verklikken. Dit gebeurt dus ook. Er zijn meerdere Human Rights Watch, dat meerdere overheidsfunctionarissen gewoon constant oproepen tot geweld, tot het afkeuren van homoseksualiteit. Dus het wordt ook gewoon politiek breed gedragen. En als je weet dat de politiek je niet beschermt, dan ben je leven gewoon eigenlijk niet zeker. En is de timing, waar komt het vandaan dat dat dus nu, juist in deze periode, zo'n hot topic is in deze landen? Nou, het is wel heel erg opvallend dat je, we hebben het nu specifiek over Libanon en Irak, maar ook in Egypte, Tunesië, gewoon landen waar het gewoon financieel natuurlijk niet echt goed gaat. Er zijn een economische crisis, zeker in Libanon waar jij woont. Ja, precies. En ik denk dat het wel een breed gedragen sentiment is vanuit de samenleving, vanuit activisten, vanuit de LHBT-gemeenschappen zelf, dat dit gewoon een bliksemafleider is. Dit heeft niks. Waarom zijn ze ineens? Hebben ze het ineens gemunt op deze gemeenschap? Je zou gewoon gerust kunnen spreken van een soort homofobe heksenjacht. Mm-hmm. En dat kan alleen maar. Kijk, niet lang geleden was in Libanon ging het ineens alleen maar over het deporteren van Syrische vluchtelingen. Dat was ook zo'n bliksemafleider. Ja. Want er zijn zoveel problemen en hoe leid je dan het volk af? Door het over iets te hebben wat gewoon een breed gedragen sentiment is. Bijvoorbeeld ook in Libanon. Het is het meest moderne land in het Midden-Oosten als het gaat om LHBT-rechten. Mm-hmm. Je hebt er gewoon homobars. Er zijn best wel een aantal bekende mensen die openlijk homoseksueel zijn. Ja. Maar het is nog steeds, in de samenleving is het gewoon niet, wordt het niet gezien als iets normaals. Nee. Dus ze weten dat als ze het hierover gaan hebben en deze mensen gaan aanvallen en het hebben over seksuele perversie, dat mensen zoiets hebben van dit is nu een groot probleem. En dan zouden ze zogenaamd vergeten over alle andere problemen. Alle economische problemen waar ze mee te maken hebben. Iemand die zich hier kort geleden ook over uitsprak in Libanon is de leider van Hezbollah, Nasrallah. Die zei onlangs, we gaan deze afwijking niet normaliseren. Dit is een complot van Amerika. يعملون في خدمة الشيطان الأكبر للترويج لهذا الانحراف البشري الإنساني الأخلاقي الاجتماعي في لبنان. Ja, waarom gebruikte Nasrallah deze woorden? Dus haalde hij het Westen, haalde hij Amerika erbij als het de LHBTI-gemeenschap betreft? Dit is iets wat is ook wijd verspreid is en dat gebeurt in Irak ook. Daar zeggen ze van, daar was het dan Muqtada al-Sadr. Nog steeds, ondanks zijn politieke pensioen, een van de meest populaire geestelijke leiders daar. Die had het ook over een Amerikaans complot. Dat is gewoon iets wat gewoon steeds boven komt drijven in Arabische landen. Van, zie je, dit heeft niks met onze samenleving of onze cultuur te maken. Dit is buitenlands. Dit is iets wat de Amerikanen hier naartoe hebben gebracht met hun woke en genderidentiteit verhalen. En zo proberen ze het gewoon. Dus eigenlijk heeft dit twee doelen, dus tweeledig. Aan de ene kant zeg je daarmee, wij zijn niet zo. En dus ze proberen hun eigen volk, hun eigen achterban gerust te stellen. En ze zeggen ook, zie je wel, die Amerikanen. Dus ze proberen ook gewoon politieke punten daarmee te scoren. Dus nog iets wat ze hier aanrichten, namelijk hun onzedelijke praktijken hier naartoe importeren. Ja. En het interessante van Libanon is natuurlijk dat het een multireligieus land is. Hè? Want je hebt moslims, maar ik noemde net al even ook extreem christelijke bewegingen. Absoluut. Die zich dus richten op de LHBTI-gemeenschap. Kun je uitleggen hoe breed dat dus gedragen is? Nou ja, heel breed. Gewoon onder alle sectes, zeg maar, in Libanon. Kijk, ik vind het ook heel grappig. Nou ja, grappig, en dan bedoel ik dat heel sarcastisch. Dat er altijd gedaan wordt van, de moslims weer en de moslims met hun anti-homo-praktijken. Maar sorry, in Amerika, de Republikeinen, die doen net zo hard mee. Met het staat ook gewoon in de Bijbel dat sodomie gewoon strafbaar is, of dat het gewoon niet mag. Dus snap je, dus het is helemaal niet zo gek dat als je redelijk religieus bent, of je nou in Libanon of in Amerika woont, dat je dan ook gelooft dat dit gewoon tegen de natuur in is. En ingaat. En kijk, je kunt zeggen, kijk, wat Hassan Nasrallah zei, was vreselijk. De leider van Hezbollah. Hij roept gewoon eigenlijk impliciet op tegen geweld. Hij zegt, we moeten dit koste wat kost voorkomen, en alles is geoorloofd om dit tegen te gaan. Hint, hint. Dus dat is ontzettend, ontzettend naar. Maar als je ziet van in de praktijk heb je dus deze groep die al meerdere keren, dat is dus gewoon een soort burgerwacht, die gaat gewoon, die trekt erop los in de wijk en die gaat kijken van waar zien we homoseksuelen, trans, lesbisch. En de politie doet daar niks aan. Politie, laat het gewoon gebeuren. Bij die inval onlangs, dat was er een dragshow ergens in een café. En de veiligheidsdiensten kwamen aan en in plaats van dat ze die mensen arresteren. Want ze zeggen dus gewoon, ze hebben gewoon mensen aangevallen. Ze hebben de boel kort en klein geslagen. Dus er was genoeg reden om ze te arresteren. Al was het niet alleen om dat ze deze mensen zitten te beledigen en te bedreigen. Maar ze hebben niks gedaan. Niemand van hen is gearresteerd. Dus dan weet je, de staat grijpt niet in. Maar daardoor is deze gemeenschap gewoon ontzettend geschrokken. Van, het is niet alleen maar dat we weten dat deze mensen zo over ons denken, maar niemand steunt ons en niemand komt voor ons op. Volgevrij verklaard in die zin. Absoluut. En nog even aansluitend op het feit dat het dus ook heel erg als een soort Westers-Amerikaans complot wordt gezien. Is het dan verstandig vanuit het Westen om, of het nu Libanon is of in Irak, om toch nog publiekelijk op te komen voor de LHBTI-gemeenschap? Of werkt dat misschien wel averechts? Nou, ik zou zeggen, het ligt gewoon aan de vorm. Ik heb vorig jaar heb ik een homoseksuele journalist geïnterviewd. Die had een boek samengesteld met allerlei verhalen van mensen uit queer communities in de Arabische wereld. Een Palestijnse Libanees uit Australië. En hij zei tegen mij dat hij ontzettend boos was. Hij en velen met hem, vele vrienden van hem uit de queer community. Toen in Irak ineens al die ambassades die vlaggen gingen uithangen. Regenboogvlaggen. Want hij zei, dat is alleen maar symboolpolitiek. Daardoor hebben ze mensen in gevaar gebracht. Want wat krijg je? Een enorme tegenreactie in die samenleving. Ja. Terwijl die mensen gewoon onder de radar proberen te leven. En ze hebben daardoor het probleem alleen maar erger gemaakt. In plaats van concrete dingen te doen die deze community helpt. Zoals bijvoorbeeld het steunen van safe spaces voor de queer community. Of bijvoorbeeld het steunen van advocaten, pro bono advocaten die zich inzetten voor mensen die in elkaar geslagen zijn. Of geld doneren aan mensen die verwondingen zijn opgelopen. Weet je, dit soort dingen zijn concreet. Maar dat die symboolpolitiek en gewoon eigenlijk het imposeren van je eigen idealen, hoe goed die ook zijn, werken gewoon averechts. Heeft niet het gewenste effect. Nee. Farah Kanaan, Midden-Oosten correspondent, hartelijk dank voor je uitleg. Dank je. Buitenland uitgelicht. Ja, we horen hier de beroemde Turkse zanger Tarkan, wie kent hem niet, met een nummer dat hij speciaal heeft gemaakt voor het Turkse volleybalelftal. Want het zijn historische dagen voor de Turkse volleybalvrouwen. Ze zijn Europees kampioen geworden afgelopen zondag. Maar de grote vreugde wordt deze dagen overschaduwd door een flinke haatcampagne tegen een van de speelsters. En de kwestie is in Turkije zo hoog opgelopen dat zelfs de Turkse president Erdogan zich ermee is gaan bemoeien. Collega Chevalier Varan, bij mij in de studio. Jij volgt voor ons Turkije, Chevalier. Allereerst, wie is deze sterspeler die zo onder vuur ligt en waarom is er ineens een haatcampagne tegen haar? We hebben het over Ebrar Karakurt. Zij is een van de drijfkrachten achter het Turkse succes. En zij is al langer doelwit van een enorme haatcampagne gericht op de LHBTI-gemeenschap in Turkije. Dat heeft ermee te maken dat zij lesbisch is. Daar maakt zij geen geheim van. Maar met name op sociale media krijgt ze heel veel kritiek uit de zeer conservatieve hoek, waarbij reacties niet mals zijn. Zij hoort niet thuis bij het Turkse nationale elftal, klinkt het. En hoe gaat ze daarmee om? Want het is zeker na zo'n groot succes lijkt me dat vreselijk om te horen. Ja, dat is heel interessant, Tim. Het is een zwaar beladen discussie. Maar zij gaat er op een hele ludieke manier mee om. Zij drijft spot met iedereen die haat over haar heen spuwt, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Een recent voorbeeld noem ik even. Op social media platform X, voorheen Twitter, reageerde zij op een van die berichten door te zeggen: hou toch eens op, Abdulhamid. Abdulhamid heette dan de gebruiker in kwestie die boos was dat zij aanwezig was in het Turkse elftal. En haar antwoord is sindsdien viraal gegaan. Het lijkt nu wel alsof het een nieuwe slogan is tegen, nou ja, die haatcampagne tegen LHBTI'ers. En ik zei in het begin al, ook president Erdogan heeft zich uitgesproken over de kwestie. Nou zou ik bij hem denken dat hij geen vriend is van de LHBTI-gemeenschap in Turkije. Wat heeft hij erover gezegd? Nou, misschien had zij het zelf ook niet verwacht, maar Ebrar krijgt steun uit onverwachte hoek. President Erdogan heeft zich gisteren uitgesproken over de kwestie, inderdaad. En hij heeft het opgenomen voor haar. En hij zei heel duidelijk: iedereen moet vrij kunnen zijn in het land. Dat is opvallend en misschien ook een gunstige ontwikkeling voor de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in Turkije. Want je ziet duidelijk ook al aan de reacties dat zij enorm veel sympathie krijgt in Turkije. En dat ze ook door een hele grote groep binnen de samenleving wordt neergezet als een nationale trots. Opvallend, het statement van Erdogan dus. Chevalier Varan, dank voor je uitleg. Meer over deze succesvolle volleybalster vindt u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Sterrennieuws is het tijd voor Margreet Rijntjes met Villa VDB. En daarin aandacht voor forensisch onderzoek dat de politie tegenwoordig doet bij drugslabs. Dat levert, blijkt, een schat aan informatie op. Wat precies hoort u straks bij Margreet na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 2:30. Ik wens u een fijne, zonnige middag. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van: goh, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Ervaar de kunst van verfijning in de DS3 e-Tense. De elektrische auto die klasse, comfort en duurzaamheid moeiteloos combineert. Dankzij de introductie van de DS3 e-Tense Bastille stapt u nu in vanaf €38.990. Ontdek de 100% elektrische DS3 e-Tense zelf in de DS-store of op dsautomobiel.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou